hadithi ya 17 wa anhu hadithi pimpokiwa na Jabir radiyallahu anhu kala kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama idha tawadha adara almaa ala mirfaqaihi, mtume alikuwa kitawadha anazungusha maji kwenye kisukusuku chake. Kwa hivyo maana kuwa alikuwa akikunja maji mkono hivi kisha anazungusha maji hapa ili afike kwenye kisukusuku vizuri, na pia hapa hivyo hivyo. Kwa hivyo kumaanisha, na hii mara nyingi tukasema ni kwa mtu ambaye anajijua mwenyewe ya kuwa labda ana mwili, Allah amemnemesha ana mwili, na watu wengi ambao wana mwili yani wana nyama nyingi katika mwili, utapata kuwa hapa akikunjua mkono hivi uwe inaingia ndani, naingia ndani hapa. Kwa sababu ya kuingia ndani, akisema nyoshe mkono kisha pitishe maji juu hivi, huko ndani kunakuwa hakujafika maji, basi ndio bora zaidi anyoshe hivi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni ile tu kuwa ukinyosha mkono hivi hapa katika kisukusuku, hii nyamake uwe inajikunja kunja kidogo. Kwa hivyo kiasi cha kuwa katika kule kujikunja inawezekana labda kuna mstari mmoja maji au kufika ndani vizuri, lakini ukikunja hivi inakuwa sana manake ngozi imenyoka yote. Kwa hivyo hakuna ngozi ambayo imejikunja, hasitakuwa maji kufika kila mahali ambapo anastahiki, itakuwa ni jambo la uhakika. Lakini hadithi ni dhaifu, hadithi ni dhaifu ile, kama anavyosema akhrajahu ad-Darqutni bisnadin dhaif, bisnadin dhaif. Naam, kwa hivyo tunasema jambo hili si katika sunna za kutawadha, isipokuwa itakuwa ni lazima mtu afanye hivyo akijua kuwa maji hajafika wapi kwenye kisukusuku. Lakini kusema kuwa ni sunna hata maji yakiwa yamefika pale ufanye hivyo kwa sababu ni sunna, tunasema kuwa hiyo si katika sunna za udhu kwa mujibu wa hadithi kwa ni dhaifu. Naam, wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya 18 hiyo, mtume anasema la udhu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, mtume anasema hana udhu yule ambaye hatotaja jina la Allah wakati wa kutawadha. Na hapa kutaja jina la Allah manake ni atasmia, yani kusema bismillahi. Na tukasema kuna tofauti kati ya kusema atasmia na basmala. Basmala ni kusema bismillahir rahmanir rahim, na hiyo mtu husema tu anapokuwa anasoma Qur'an. Lakini tasmia ni kusema bismillahi basi paka hapo. Hiyo ndio huwa tunasema tunapotawadha na tunapotaka kuchinja au unapo kuwa unakula na mambo mengine ambayo pia huwa mtu anaanza na bismillahi kabla kufanya jambo hilo. Sasa hadithi hii mtume anasema yule ambaye hatosema bismillahi hana udhu. Lakini sisi tulipokuwa tunazungumzia kuhusu masala ya bismillahi kwenye udhu, tulisema kuwa ni sunna wala sinini si farabi. Tulisema kwa nini tuseme kuwa ni sunna ili hali hadithi inasema kuwa usiposema bismillahi hauna udhu? Naam, tulisema kwa nini? Tafadhali. Sijima. Naam. Naam, hiyo ndio sababu. Tulisema sababu ni kwa sababu hadithi ni dhaifu. Kwa vile hadithi ni dhaifu, na hata yenyewe uiona hapa imesema akhrajahu Ahmad na Abu Daud wa Ibn Majah bisnadin dhaif. Bisnadin dhaif. Kwa sababu tu ya kuwa hadithi ni dhaifu, ndio sababu sasa hatuwezi tukaweka jambo likawa ni lazima kwa kutumia nini? Hadithi dhaifu. Lakini lau kama hadithi ingekuwa ni sahihi, hii ilikuwa ni hadithi tosha ya kulazimisha kuwa lazima mtu aseme bismillah, na asiposema basi hana udhu. Na sisi tunajua kuwa kitu ambacho usipokifanya basi kitu kile hakitimii wala hakibaliwi, huwa kitu hicho ni lazima. Kwa hivyo kwa vile udhu haungetimia bila bismillah, ingekuwa nini? Bismillah ni lazima. Lakini sasa kwa nini tunasema si lazima? Ni kwa sababu ya kuwa hadithi yenyewe haina nguvu ya kufanya jambo hilo liwe ni lazima. Naam, kwa hivyo hiyo tu itakuwa ni nini? Ndio sababu ya kusema hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio kauli ya maulama. Ingawa kuna wengine hivyo hivyo wamechukulia kuwa kulazima kusema bismillah, lakini kauli ya sawa ni kama nilivyosema. Na ndio sababu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suila ani tasmiya, aliulizwa kuhusu kusema bismillah wakati wa kutawadha. Akasemaje? Akasema la a'lamu fihi hadithan sahihan, mimi sijui hadithi yote sahihi ambayo inaeleza kuhusu kuwa mtu aseme bismillah anapotawadha. Waqala Abu Hatim wa Abu Zura Razi inna alhaditha laysa bisahih, akasema hadithi si sahihi. Alafu thumma qala Ibn Hajar al-Asqalani al-dhahiru anna majmua al-ahadithi nam yuhadithu minha quwa yahduthu minha quwa tadullu ala anna lahu aslan, yani kwa kuwa hadithi za tasmiya zimekuja nyingi licha kuwa zote dhaifu, lakini zaonesha kuwa jambo hili lina asili, lakini licha kuwa lina asili kwa vile hadithi dhaifu itabakia vile vile ya kuwa nini, tufanye kuwa ni jambo la sunna. Naam. Kwa jumla nasema kuwa hiyo ndio sababu kubwa ya kusema kuwa bismillah si lazima bali nini, ni sunna. Wallahu aalam. Naam, hadithi 20. Wana Ali radhiyallahu anhu fi sifati alwudhu'i. Mtume anasema, ani huyo Ali alieleza katika kule kueleza namna ya kutawadha, thumma tamadhmadha wastanthara thalathan. Yumadhmidhu wa yunthiru, yumadhmidhu wa yanthuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'a. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ali alieleza ya kuwa katika namna ya kutawadha, thumma tamadhmadha, anikisha mtume akasukutua, wastanthara. Stanthara tusema nake nini? Nani kumbuka? Ni kutoa. Stanthara ni kutoa. Istanshaka ndio kuingiza maji kwenye pua. Istinshaka. Kwa hivyo, na ili mtu atoe maji kwenye pua lazima atakuwa ameingiza. Kwa usa hapa huwa kuna baadhi ya hadithi unapata kuwa wanatumia lafudhi moja peke yake, istanthara, yani kutoa maji kwenye pua. Lakini naam, kuna hadithi nimeruka, naam, kweli sikuiona hii. An Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala, anasema raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina almadmadati wal istinshaqi. Huyu anasema kuwa alimuona mtume akitofautisha ama kitenganisha katika kutawadha, anaposukutua, kwa hivyo anatawadha kando, anachukua maji kando anasukutua, kisha tena anapoingiza maji kwenye pua na kutoa pia anachukua maji mengine kando. Kwa hiyo ina maana kuwa anachukua maji mara mbili, maji ya kusukutua peke yake anaingiza kwenye mdomo, alafu tena anasukutua anatoa, alafu maji ya kuingiza kwenye pua tena anachukua anaingiza kwenye pua alafu anatoa. Hadithi inasema hivi. Lakini akhrajahu Abu Daud bisnadi dhaif, hadithi dhaifu. Na kwa sababu hadithi dhaifu ndio sababu haiwezi kutumika kwa masala haya. Kwa hivyo hadithi ambayo ni sahihi ni ambayo tunaisoma sahihi, ambayo inakuwa thumma tamadhmadha wastanthara thalathan, alisukutua mdomo na akaingiza maji kwenye pua akitoa mara tatu, kisha alifanyaje, yumadhmidhu wa yanthuru, anasukutua na anaingiza maji kwenye pua akitoa, minal kaffi alladhi yakhudhu minhu alma, kwa kile kile kiganja ambacho anachukulia maji. Kwa maana yake ni kuwa akichukua maji mara moja, haya yanatumika kuingiza maji kwenye mdomo na kisha kuingiza kwenye pua alafu pia kutoa. Hii ni mara kwanza ameshamaliza. Kwa hiyo anafanya kwa mpigo, anaosha vitu vingapi? Viwili. Mdomo, kusukutua na mapua. Alafu anatoa kwenye pua na anatema. Tena baada anafanya mara pili hivyo, alafu mara tatu. Lakini lao kama tungetumia hadithi ya kwanza ingekuwa anafanya mara sita. Kwa sababu kuchukua maji mara tatu ya mdomo, alafu anachukua mara tatu ya nini? Ya pua, ambapo itakuwa ni mara sita, ambapo hapa ni mara tatu peke yake. Na hiyo hadithi ya pili ndio sahihi, kwa hivyo inatumika. Raja Abu Daud wa Nasa'i. Kwa hivyo vitu ambavyo huwa vinaoshwa kwa pamoja na kwa kutumia maji yale yale ni vitu vingapi? Viwili, si ndio? Gani na gani? Naam. Kichwa na masikio, alafu na mdomo na pua. Hivyo ni vitu ambavyo mtu hauwezi ukatenganisha kwa uchukue maji mengine na mengine. Ni yale yale maji ambayo unatumia. Wana Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu fi sifati alwudhu'i, anaweza kuhusu namna ya wudhu wa mtume, akasema thumma adkhala sallallahu alayhi wasallam yadahu, ani mtume aliingiza mkono wake, famadmadha wastanshaka min kaffin wahidatin, alisukutua na akaingiza maji kwenye pua kwa kutumia kiganja kimoja, yafalu dhalika thalathan, na akafanya hivyo mara ngapi? mara tatu, kwa kumaanisha kuwa hadithi inaunga mkono hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Nasa'i, na hii hadithi ambayo tunaisoma sahihi imepokewa na Bukhari na Muslim, kuonesha kuwa kule kusukutua mdomo na kuingiza maji puani unatumia kiganja kimoja, na hiyo ndio sunna. Hadithi ya 22. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulan, mtume aliona sahaba fulani, wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri, na kwenye mguu wake upande wa nyuma kulikuwa kuna mfano wa kucha, lam yusibuhu alma, na mahala hapo ambapo ni size ya kucha kulikuwa maji hajagusa mahala pale. Faqala, mtume akasema, irje fa ahsin wudhu'aka, regea na ufanyaje, utengeneze udhu wako, yani utawadhe vizuri. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Naam, kwa hivyo hadithi ni kuonesha kuwa ikiwa mtu ametawadha lakini kuna sehemu ambapo ni lazima aoshe, na kisha hakuosha kwa makini mpaka maji akafika pale, akionekana lazima afanyaje, aregee atawadhe. Hadithi tulitumia tulipokuwa tunazungumzia jambo fulani la lazima katika masala ya kutawadha, na nakumbuka kwa jambo gani hilo, tulitumia hadithi kutolea ushahidi jambo hilo. Naam, tatibu sasa ni mualati, hiyo yule alisema mualati yule na ilikuwa ni taratibu, lakini sasa yako ni mualati. Mualati maana yake ni ukiosha kiungo, kile kinachofuatia ukioshe kabla kile cha kabla yake nini kukauka, hiyo ndio mualati. Kwa hivyo maulama wanatumia hadithi hii kwa kuwa kwa vile huyu sahaba alikuwa amekuja mpaka hata viungo vyake vimekauka maji, asikao mtume anamwambia kuwa hawezi akarudi tena aoshe mahala pale peke yake, ni kwa tena atawadhi upya. Kwa hivyo kumaanisha kuwa lao kama ingekuwa ni kuwa bado ani kiungo havijakauka, basi ingekuwa tu ni kuosha pale alafu ndo basi, lakini sasa kwa vile ilikuwa imeshakauka ikawa sasa maana yake ni kwa tena afanye vizuri kwa kutawadha upya, na ndio sawa hizo. Tafadhali. Naam, hadithi nyingine ambayo ni 23 ndio tunasoma kwa haraka haraka angalau ili mlango wetu malize leo. Na naona inshallah tutamaliza. Hadithi ya 23. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama, yatawadhau bil muddi, akitawadha na akitumia maji ambayo kiwango chake ni mud. Na mud maana yake ni robo ya nini? Ya swa. Swa huwa ni lita tatu. Swa ni lita tatu. Na naweza kutupa robo yake itakuwa ni ngapi? Naam. Swa ni lita tatu. Kwa hivyo itakuwa mudi ni ngapi? Eh? Ndio hivyo, kwa hisabu ya itakuwa ni kwa sababu lita moja huwa ni gramu ngapi? Sababu ni hivani. Kwa hivyo ani tuseme ni lita moja, ni itakuwa lita moja kasrobo, lita moja kasrobo itakuwa ndo hivyo. Ya atinusi yake basi hii ni lita ngapi? Ni nusu lita. Ni kweli. Sasa ikiwa nusu lita ina maana kuwa ni hii chupa alafu na nusu, basi hiyo ndio nini, ndio kasorobo, yani ndio robo ya nini, ndio robo ya lita tatu. Sasa simuna na maji ni mengi, yanaweza katosha kutawadha ama anaweza kumshinda mtu kutawadha kweli? Yani upewe maji haya na nusu yake ile. Lakini sasa kwa mtu ambaye amezoea kutawadha na mfereji itakuwa lazima ajibane vya kutosha ni ndio atawadhe, sababu mtu mmoja anaona kuwa hii ni ya kuosha miguu peke yake, anata unashangaa ukiambiwa kwa tutawadhe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio. Lakini ukweli mimi na clip fulani jamaa alikuwa anaonesha vipi mtu anaweza akatawadha na maji machache, akatawadha na glasi moja kuanzia mwanzo hadi mwisho, glasi moja tu, na kweli akatawadha mpaka akamaliza kutawadha. Unaelewa? Ambapo glasi moja hapo unajua zinaingia glasi mbili ama ngapi kwa hii maji, si ni glasi mbili? Sasa ikiwa mtu anatawadha na glasi moja, sina maana kuwa sisi tunatawadha na glasi tatu, kama ni hivyo sasa haina shida hiyo. Kwa uchache kabisa nitakiwa mtu basi ajitahidi ili angalau aone kama anaweza kufanya hivyo, na inawezekana, bila shaka inawezekana. Kwa hivyo Mtume hadithini kuwa tawadha bilmuddi, alitawadha kwa maji ambayo ni lita moja kasorobo, lita moja kasorobo. Unajua lita nadhani ni gramu ngapi, elfu moja, sindio? Elfu moja. Kwa hivyo ni gramu elfu moja, itakuwa manake gramu moja, lita moja kasorobo itakuwa ni gramu 750. Hivyo sasa ndio manake tunaweza kupiga hesabu hivyo, kuwa ni gramu 750. Kwa hivyo ina maana kuwa Mtume alitawadha na maji kiongo hicho, maji ambayo ni gramu 750. Kwa hivyo hiyo ni kutawadha. Kisha wayaktasilu bisaa, na Mtume alikuwa kioga kwa kutumia saa ambayo ni lita tatu. Sasa ukiwa na hizi chupa ngapi, hizi chupa sita, mtu anaoga vizuri kabisa alafu anamaliza. Unielewa? Na unaweza kuoga ni, lakini sasa unajua sisi tumezoea kuoga na maji ya shawa. Sasa tukiambiwa hivyo unashangaa, ama maji ndo nzima, unielewa? Ambapo hizi sita unajua zinajaa jagi tu. Hizi zinajaa jagi. Sasa ukiambiwa kuwa hiyo jagi oge nayo, unashangaa itakuwaje sasa, ambapo mtu amezoea ndo nzima ni, ambayo inakusanya labda karibu jagi kumi ama zaidi. Unielewa? Lakini mazoea tu, lakini mtu akijizoesha utapata kuwa nini. Na mimi nakumbuka, mimi mwenyewe nakumbuka tulipokuwa tunasoma madrasa, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wamezoea hivyo, hasa hasa wanafunzi wa Kisomali walikuwa wamezoea kuoga na maji machache. Mpaka mimi mwenyewe wakati mwingine nilikuwa naona lakini mbona ni hivi, ile plastiki ile ya 5 liter ile walikuwa naoga na hiyo. Naona mtu amebeba hiyo 5 liter anda naoga nayo kabisa na namaliza. Sisi tukitaka kwenda kuoga tunabeba nini, ndo nzima. Lakini anaenda tu anajaza hiyo 5 liter alafu anaenda nayo nini, anaenda nayo kwenye bafu alafu anaoga, alafu akitoka mashallah ashamaliza kuoga. Naona hivi, naona sasa. Unajua hiyo 5 liter kwenye ndoo, unajua inaingia ngapi? Kwa sababu hiyo kwenye ndoo inaingia karibu 4 ama 5 ndio ijaze ndoo. Unaelewa? Ambapo sasa, lakini hawa wamezoea na 5 liter, hawa wampiga hatua. Kwa nini? Kwa sababu 5 liter atakuwa amezidisha nini, lita ngapi? 2 peke yake kwa zile za Mtume. Mtume alikuwa ni 3 liter. Kwa hiyo ikiwa ni lita 3, yule ambaye anatawadha anaoga na lita 5, ina maana kuwa akifanya tu bidii kidogo anashuka chini. Lakini wewe mwenye ndoo nzima, unaelewa, ambao ndoo nadhani ni lita 10, si ndio? Ama 20? Hayo basi itakuwa ndoo kubwa sana hiyo. Nadhani kama ni 15 hivi ama hivyo, huwa ni kama 10. Yaani haipiti. Lakini nadhani kama 15 hivi. Zile ndoo kubwa ndo nadhani hiyo 20. Lakini zile ndoo za kawaida hizi huwa ni chini. Lakini sasa kama ni 20, hebu niambie. Elewa, itakuwa sawa umetumia times ngapi hiyo lita 3? Mstan. Kwa hivyo hivyo ndio vile Mtume alikuwa anafanya, ila khamsati amdad. Kwa hivyo hii ina maana kuwa inatakiwa kila mtu ajitahidi kwa kuoga nini na maji machache kwa kadiri ya uwezo wake, kama vile pia inatakiwa mtu ajitahidi kwa kutawadha nini na maji machache kwa kadiri ya uwezo wake. Ndio maana hadithi hii. Kwa lakini ukiweza kufanya alivyokuwa anafanya Mtume itakuwa ni bora zaidi. Hiyo ni sunna. Naam, hadithi ya mwisho naona kwa mlango huu, wana Umar radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadhau, hakuna yote kati ya nyinyi anayetawadha, fayusbighu lwudhua, na akawa amefikisha kila mahali ambapo yatakiwa afikishe maji vizuri. Na tulipokuwa tunazungumzia kuhusu hii lafzi ya isbagh, tulisema maana yake ni itmam. Isbagh maana yake ni kukamilisha. Unaelewa? Itmam wal ikmal. Kwa hivyo ina maana kuwa ukamilishe inavyotakiwa, kutawadha inavyostahili, na pia ni kufanya vizuri, maana kutawadha vizuri mpaka hakikishe kuwa hujafanya kosa lolote katika kutawadha. Kisha baada ya hapo, thuma yakulu, kisha aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anaposema hivi, illa futihat lahu abwabul jannati athamaniyati, isipokuwa baada ya kutawadha kisha akayasema haya maneno, hufunguliwa milango minane ya peponi. Yadkhulu min ayyi hasha'a, ataingia ama huingia kwa mlango wote anaotaka. Akhrajahu Muslim na Tirmidhi wazada, na Imam Tirmidhi akazidisha akasema ya kuwa unaweza kuzidisha dua hii ukasema Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, mpaka hapo fadhali. Kwa hivyo ni vizuri zaidi unapotawadha, ukishamaliza kutawadha, basi uyaseme haya maneno, na ni dua hii: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ama ile ziada ya mwisho waj'alni min ibadika salihin, hiyo ni dhaifu. Kwa hivyo haifai kuzidisha hiyo. Unasema tu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Alafu basi. Naona hii ndio hadithi ya mwisho kuisoma, na pia ndio tumemaliza mlango huu. Kwa hivyo inshallah itaadhiniwa, na baada ya adhana kama kuna swali moja ama mbili inshallah tutauliza.